Ruta 66. Hola família, això és la Ruta 66, un espai radiofònic de música rock amb una certa predilecció pel so americà, amb novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat. Rebeu una cordial salutació, soc en Pitu Dos Santos. Avui, entre els nostres convidats, Tommy Hart, els Hailstorm, els Triumph i els Magnum. Comencem! Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Encetem l'espai d'avui amb el debut discogràfic en solitari de Tommy Hart. Spirit of Time és el títol de l'àlbum i aquesta és la primera de les tres cançons que hem triat per punxar-te avui. Best Times. I let you down. Oh, what a mess. Believe that we both lost ground. Must admit, been waiting to see you again. Face to face, it all comes back. Life's a battle, and yet what a bliss somehow. And now I know it, you've always stayed on my mind. She said, you're my best child. You never left my mind. Tried to fight it, but we can never just be friends. Guess we're back where we started again. I can't deny, but kind of freaky, sure not your average kind. Unlike others, you got me so mystified. And I said, you're my best chance. You never left Tommy Hart és un veterà vocalista de metal i hard rock alemany, concretament de Berlín. Va debutar l'any 86 amb els Heartlin i ha sigut la veu de bandes com els V2, Firewiring i Soul Doctor. I ara, després de més de 20 àlbums posant la veu a moltes bandes, ara ho prova en solitari. Anem per un altre track del seu nou disc en solitari, In the Eye of the Storm. Spirit of Time ja ha sortit a la venda, però només al Japó. A la resta del món encara trigarà unes setmanes. Aquesta ha sigut la diferència a la gran quantitat de fans japonesos que té Tommy Hart. Un artista que va començar amb bandes de metal, després es va passar al hard rock i ara fa uns anys el seu estil és més a or, és a dir, rock orientat cap a la gent adulta. Ara, amb 48 anys, debuta en solitari i aquesta és la cançó que dona títol a tot el registre, Spirit of Time. Just be 66, versions. Els originals i les seves versions. I ara, tres versions a càrrec dels Hailstorm, un quartet de Pennsilvània format per tres nois i una noia, Lizzy Hale, que van debutar ara fa 10 anys i que de tant en tant enregistren versions com aquesta, All I Wanna Do Is Make Love To You, una composició de Robert John Matt Lange que el 1990 van interpretar els Heart. It was a rainy night when he came into sight, standing by the road, no umbrella, no coat. So I pulled him alongside and I offered him a ride. He accepted with a smile, so we drove for a while. I didn't ask him his name, this lonely boy in the rain. Oh, faith, tell me it's right, is this love at first sight? Please don't make it wrong, just stay. A place I knew well. We made magic that night. Oh, he did everything, everything right. He brought the woman out of me so many times. Oh, easily. In the morning when we woke. Then it happened one day, we came around the same way. You can imagine his surprise when he saw his own eyes. But I said, please, baby, please, baby, please understand. Oh, Curiosament, els Hailstorm compten a la seva discografia amb 3 àlbums d'estudi, un en directe i 9 EPs. 3 d'aquests mini-LPs són de versions, batejats com Reanimate the Covers. L'any 2013 interpretaven aquesta del AC/DC, Shot to Thrill. L'estil o gènere que practiquen els Hailstorm oscil·la entre el hard rock i el metal alternatiu, i fins i tot el post-grunge. Però en els seus EPs, dedicats a les versions, s'atreveixen a tot. És el cas d'aquesta cançó de Lady Gaga, Bad Romance. Your disease, I want your everything as long as it's free. I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. I ara viatgem al passat per rescatar pràcticament de l'oblit els Triumph, una banda canadenca que fou popular al seu país i als Estats Units a finals dels 70 i començaments dels 80. Un dels seus singles més coneguts és aquest del 1981, Magic Power. Thank you. what's at the edge of your mind. You don't know what it is. Something you were hoping to find. You're not sure what it is. Then you hear the music and it all comes crystal clear. Music does the talking, says the things you ought to hear. I'm young, I'm wild, I'm free. Got the magic power of music in me. I'm young, I'm wild, I'm free. Got the magic power of music in me. Els Triumph van debutar l'any 76 i encara continuen. Han gravat 10 àlbums d'estudi i 5 en directe. D'aquests van extreure 17 singles, que no tots van tenir èxit comercial. Potser la cançó més important va ser aquesta que va aconseguir la posició número 2 a les llistes a USA. Parlem de All the Way. We'll be right back. Els components de la banda Triumph sempre han tingut com a base a Rick Emmett a la guitarra, veu, sintetitzadors i altres instruments, i també Gilmour a la veu i bateria i Mike Levin al baix i teclats. Els Triumph sempre van destacar més per als seus directes que no per les cançons i singles per les ràdios. I ja ens acomiadem d'ells amb una altra de les més conegudes, Somebody's Out There, del 86. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. I a la recta final de la Ruta 66, el directe dels Magnum. Ara fa unes setmanes et van presentar el nou treball de la veterana banda britànica. I avui els recordem en directe, concretament amb un concert enregistrat l'any 85, és a dir, on presentaven els hits d'aquells anys. Com aquesta, Soldiers of the Time, de l'any 82. Thank you. Soldier of the line, how does it feel? Far away from home, polishing steel. The sun moves in between the mountain and the sky. The stone puts out his fingers, splitting them wide. They never show. They must be well disguised, biding their time. They're all well prepared, so nothing will shine. Soldier of the line, would you kill me? Something in your eyes, stopping you see. Cloudy and you turn your head away. Start falling down your face. Are you okay? Oh man, those tears from your eyes. Don't show those feelings aside. You're in a murderous playground, war games on a castle wall. You're in a murderous playground, crossed out in your dead. Live in London és el títol del concert enregistrat al Camden Palace, a la capital d'Anglaterra, el 3 de maig del 1985, on els Magnum presentaven en primícia un dels seus àlbums de més èxit, On a Storyteller's Night. We have a new album out at the moment. The name of the album is On a Storyteller's Night. We also have a new single out at the moment, under the same name, On a Storyteller's Night. Shadows to the gable, and you swallow if you're able on a storyteller's night. From the poorhouse chimes indifferent, seven towers, seven sisters. Every black heart walks the distance on a storyteller's night. Try to sleep on your pillow and dream, sleep. All God's children to keep. But we all lose track of time, disappears like faded light. Keep the night light burning, I come through in the rain, yeah. Keep the night light burning, I'll be with you once again. and the fire cracks on the damp floor. You hear footsteps, but you're not sure. On a storyteller's night, see the night sky supernova. Chase the cold moon passing over. Start the dragon's fire to smolder. On a storyteller's night, try to sleep on your pillow and dream. Sleep, oh God's children to keep. Oh, we all lose track of time. Disappears like many lies. Keeping our light burning. I don't know in the rain. Keeping our light burning. I'll be with you once again. Keeping our light burning. Oh, I come through in the rain. Keeping our light burning. I'll be with you once again. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Doncs bé, amics, fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un èxit més dels veterans Magnum, una altra cançó enregistrada l'any 85 en directe a Londres. La banda de Bob Catley i Tony Clorkin van interpretar un dels seus primers hits del 78, Kingdom of Madness. Amb aquesta peça marxem, ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Fins d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Siau! All our people ready for the Kingdom of Madness! We'll be right back. social scenes as he looks at me, but he doesn't make a sound. And a lovely time is had by all as the jester plays around. Everyone's laughing, everyone's laughing, everyone's laughing.